أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله، الصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. ثم أما بعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. برادرانی عزیز و مهربان و شنوندگانی محترم و آن برادران و دوستانی که در گروه چراغ حق فروزان است حضور دارید، الله سبحانه و تعالی همیشه حق را و همیشه ایمان را فروزان بگرداند و در و عمل کردن با حق را برای یکایک ما و شما الله سبحانه و تعالی نصیب بگرداند. آمین یا رب العالمین. و درس گذشته که ما و شما از کتاب الملخص و فشن کتاب توحید گرفتیم، درس دهم بود و امروز درس یازدهم را انشاءالله به سمع شما خواهیم رسانید. و درس دهم ما و شما بابی نو را شروع کردیم، نام باب گفتیم فضل توحید و ما یکفر من الذنوب، فضیلت و بزرگی توحید و هر آن چیزی که و هر آن چیزی را که میبخشد از گناهان. توحید که سبب بخشیدن چند از گناهان میباشد، این را ما و شما بیان کردیم و درس گذشته با تفسیر در این باب صحبت کردیم و آیت از سوره انعام را همچنین به سمع شما رسانیدیم که الله گفت الذین آمنوا ولم يلبسوا ايمانهم بظلم اولئك لهم الامن وهم مهتدون. کسانی که ایمان آوردند و آمیخته نکردند ایمانشان را با ظلم، یعنی که با شرک، پس اونها در امن می باشد و اونها راه یافتگان می باشد. در این موضوع درس گذشته ما و شما با تفصیل صحبت کردیم. پس درس امروزه ما و شما حدیث می باشد از عبادت ابن صامت رضی الله عنه که محمد ابن عبدالوهاب در کتابی توحیدش میگوید که عن عبادت ابن صامت رضی الله عنه قال قال رسول الله صلی الله علیه وسلم من شهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له وان محمدا عبده ورسوله وان عيسى عبد الله ورسوله وكلمته القاها الى مريم وروح منه والجنه حق والنار حق ادخله الله الجنه على ما كان من العمل اخرجاه. این حدیث را امام بخاری و امام مسلم و امام ترمذی و احمد بن حنبل در کتاب مسندش روایت کرده است و حدیث صحیح می باشد که محمد ابن عبدالله می گوید عن عبادت ابن صامت، از عبادت ابن صامت الله از اون راضی باد، می گوید گفت قال رسول الله صلی الله علیه و سلم، پیامبر خدا محمد و رسول الله صلی الله علیه و سلم گفت من شهد ان لا اله الا الله وحده لا شریک له، هر کسی که شهادت بدهد لا اله الا الله که نیست معبود بر حق بجز الله، وحده لا شریک له که معبود بر حق الله یگانه است که لا شریک له، شریک برای اون الله یگانه نمی باشد، و ان محمدا عبده و رسوله، و هر آینه محمد بنده خدا و فرستاده از جانب الله تبارک و تعالی می باشد که رسول الله سبحانه و تعالی است، و ان عیسی عبد الله و رسوله، و هر آینه باید انسان شهادتی بدهد یا هر انسانی که شهادتی می دهد عیسی علیه الصلاه و السلام، عیسی پسر مریم علیه الصلاه و السلام بنده خداست، عبد الله است بنده خداست، و رسوله و فرستاده از جانب خداست، و کلمته القاها الى مریم، و کلمه است که الله سبحانه و تعالی داد است یا دمیده است اون را به مریم علیه الصلاه و السلام، و روح منه و روحی آفریده شده از جانب الله تبارک و تعالی می باشد، و الجنت حق و النار حق، و جنت حق است و آتش دوزخ حق است، ادخله الله جنته على ما كان من العمل. رسول اکرم صلی الله علیه و سلم گفتند هر کسی که این چیزها را بگوید ادخله الله الجنه، الله سبحانه و تعالی آن بنده را داخل جنت میگرداند. على ما كان من العمل، بر هر عملی که باشد. در این باب دو قول آمدگی است. یکم قولش میگوید موافق به عملش الله تبارک و تعالی جنتش میدهد، على ما كان من العمل، یعنی که دویم قول که غیر شرک ده باشد اگر الله سبحانه و تعالی داخل جنتش میگرداند، اگر شرک باشد اگر الله سبحانه و تعالی داخل جنت نمیگرداند آن انسان را. پس عباده ابن صامت برای ما و شما در این حدیث مبارک بزرگترین چیز را بیان کرد که این توحید می باشد که انسان باید از شرک دور باشد و به توحید نزدیک باشد. این حدیث را محمد ابن عبدالوهاب رحمه الله تعالی در کتابی از توحیدش برای ما و شما پیشنهاد کرد. پس میگذاریم به شرح صالح ابن فوزان حفظه الله تعالی که این حدیث را برای ما و شما چی فایده ها و چی قول های زیبای بیان میکند یا چی شرح میدهد. میگوید یکم که عبادت ابن صامت. عبادت ابن صامت کی میباشد؟ امین عبادت پسر صامت کی هست؟ میگوید هو عبادت ابن صامت ابن قیس الانصاری و الخزرجی و احد نقباء بدر بدری و مشهور. نام این عباده هست، پسر صامت است و صامت پسر قیس میباشد که اینها انصاری می باشند، یعنی که اهل مدینه می باشند. خزرجی هستند، از قوم خزرج است. احد نقباء بدر، یکی از بزرگان قوم بدر هست. مشهور، خیلی انسان مشهور می باشد عباده بن صامت. و سال 34 هجری وفات کردگی است، یعنی که بعد از 34 سال وفات پیامبر، بعد از 24 سال وفات پیامبر صلی الله علیه و سلم عبادت ابن صامت وفات کردگی است و سن سالش 72 ساله بود، یعنی که در سن سال 72 سالگیش عبادت ابن صامت سال 34 هجری وفات کردند و این دنیا را پدرود گفتند. پس این هست عبادت ابن صامت که صحابه انصاری خزرجی، یکی از بزرگان قومی بدر است و خیلی انسان مشهور بود. پس برای ما و شما همچنین کلمات این حدیث را شیخ صالح الفوزان حفظه الله تعالی بیان میکند. میگوید من شهد ان لا اله الا الله. پس معنای شهد ان لا اله الا الله چی هست؟ میگوید یعنی شهادتی بدهد بر اینکه نیست بر معبود بر حق و جز الله. شیخ صالح الفوزان میگوید تکلم بهذه الکلمتی، یعنی همین کلمه را به زبانش بگوید. عارفا لمعناه، لیکن معناش بداند که چی گفته استاده است. وقتی که اشهد ان لا اله الا الله میگوید، پس معناش بداند که معنای اشهد ان لا اله الا الله چی هست. عاملا بمقتضاها، پس عمل بکند به مقتضا و به آن چیزی که طلب میکند، به طلباتی که این کلمه از ما و شما طلب میکند، یا آن چیزی را که از ما و شما این کلمه میخواهد ظاهرا و باطنا، هم در ظاهرش هم در باطنش انسان باید با مقتضای این کلمه عمل بکند، یعنی که با طلبات این کلمه عمل بکند، که انشاءالله رب العالمین در آخر از قول ابن باز رحمه الله تعالی برای شما شرط های این کلمه را بیان خواهیم کرد. هست شیخ صالح فوزان میگوید که بگوید، یعنی سخن بکند، به زبان براند این کلمه را و معنایش را بداند و عمل بکند به طلبات این کلمه که اشهد ان لا اله الا الله. پس برای ما و شما باز بیان میکند که لا اله الا الله چی معنا دارد. شیخ صالح فوزان میگوید لا معبود بحق الا الله، یعنی نیست معبودی بر حق و جز الله تبارک و تعالی. معبودی بر حق، اهل سنت و الجماعت لا اله را لا معبود بحق میگوید، یعنی که نیست معبودی بر حق. اما اهل کلام و مبتدی ها میگن لا خالقه و لا رازقه، که این معنای گفتهشون و این سخن گفتهشون خلاف میباشد و درست نمیباشد، بلکه در اصل لا معبود بحق، نیست معبودی بر حق و جز الله یکا و یگانه هست که ولایق و سزاواری پرستش می باشد. وحده که در حدیث می آید که لا اله الا الله وحده، یعنی که الله که شیخ صالح فوزان میگد حال مؤکد للاثبات، حال مؤکد برای اثبات کردن است که نیست معبودی بر حق و جز الله هست. میگه که وحده اون الله یگانه هست، اون الله سبحانه و تعالی شریک در بر خود ندارد که لا شریک له تأکید للنفی، لا شریک له شیخ صالح فوزان میگه تأکید است برای نفی کردن که البته در برش یگان شریک ندارد الله سبحانه و تعالی. و ان محمدا عبده و رسوله، و ان محمدا میگوید ای و شهید ان محمدا، یعنی که شهادتی داد که محمد صلی الله علیه و سلم عبده بنده خداست، ای مملوکه و عابده، یعنی که بنده و در زیر ملک الله تبارک و تعالی قرار دارد و عابده الله یگانه را تنها عبادت میکند، یعنی که محمد رسول الله صلی الله علیه و سلم بنده خداست و عبادت کننده خداست که الله یگانه را عبادت میکند. و رسوله و همچنین میگد که مرسله به شریعته، یعنی فرستادگی است الله سبحانه و تعالی محمد صلی الله علیه و سلم را با شریعتش. و ان عیسی همچنین میگد که ای و شهید ان عیسی ابن مریم، و شهادتی بدهد که عیسی علیه الصلاه و السلام فی سر مریم عبد الله و رسوله، بنده خداست و فرستاده از جانب خداست. که شیخ صالح فوزان میگد عبده و رسوله خلافا لما یعتقده النصارى انه الله، انه الله او ابن الله او ثالث ثلاثتی. شیخ صالح فوزان میگد که بگوید که عیسی بنده خداست و فرستاده خداست، پس در این سخن خلاف میکند آن چیزی را که اعتقاد کرده گستن اعتقاد میکنن نصرانی ها. نصرانی ها اعتقاد دارن که نعوذم بالله عیسی الله هست، یا نعوذم بالله میگن عیسی پسری الله هست، یا همچنین الله پناه بدهد که اونها میگن ثالث و ثلاثه، سگانه ای که یکیش حضرت عیسی علیه السلام و سلام می باشد. این اعتقاد باطل را دارد که رسول اکرم صلی الله علیه و سلم این اعتقاد را رد کرد و گفت بگوید که عیسی علیه السلام و سلام بنده خداست و فرستاده از جانب الله تبارک و تعالی می باشد. و همچنین در حدیث ما و شما خواندیم که عیسی علیه السلام بنده خدا و رسول خداست و کلمته القاها، و کلمته شیخ فوزان میگه که ای انه خلقه بی کلمت و هی قوله کن. کلمته میگه معناش همین است که الله سبحانه و تعالی خلق کرد کلمه ای را که اون سخن کن بود، کن گفت الله تبارک و تعالی حضرت عیسی علیه السلام و وجود آمد و پیدا شد. القاها الى مریم، القاها شیخ صالح فوزان میگه که ارسل بها جبریل الیها فنفخ فیها من روحه المخلوقه باذن الله عز و جل. الله تبارک و تعالی فرستاد با آن روح جبرائیل علیه الصلاه و السلام را به نزد مریم علیها الصلاه و السلام فنفخ فیها، پس جبرائیل علیه الصلاه و السلام نفخ دمانید آن روح را در مریم علیه الصلاه و السلام من روح المخلوقتی، از روح الله تبارک و تعالی، که یعنی که یکی از مخلوقا و یکی از آفریده شدگانی که الله تبارک و تعالی آن روح را خلق کرده بود باذن الله عز و جل، با خواهش و با اذن الله سبحانه و تعالی، که الله سبحانه و تعالی آن روح را خلق کرد و حضرت جبریل علیه الصلاه و السلام آن را دمانید در مادرمان، در مادر عیسی علیه الصلاه و السلام مریم علیها الصلاه و السلام. و کلمته القاها الى مریم، و کلمه یعنی کلمه کنی که الله سبحانه و تعالی داد آن را و فرستاد آن را به سوی مریم علیه الصلاه و السلام، و روح و حضرت عیسی علیه و روح منه، و روح از جانب الله تبارک و تعالی بود، ای ان عیسی علیه السلام روح من ارواح التي خلق الله تعالی، یعنی که عیسی علیه السلام روح از روحای می باشد که الله سبحانه و تعالی آن روح را خلق کرد و برای عیسی علیه السلام را به دنیا آوردن که عیسی علیه السلام با روح خلق شده ای الله سبحانه و تعالی به دنیا آمدگی هست. روح منهو شیخ صالح فوزان میگه که ای منهو خلقا و ایجادا که قوله تعالی، یعنی که از جانب الله تبارک و تعالی که خلق کرد الله سبحانه و تعالی و به وجودش آورد الله سبحانه و تعالی و مثل سخن الله سبحانه و تعالی میباشد در سوره جاثیه آیه 13 که الله میگوید و سخر لکم ما فی السماوات و ما فی الارض جمیعا منه، یعنی که الله سبحانه و تعالی مطیع گردانیدگی است برای شما آن چیزی که در آسمان و در زمین شما میبینید جمیعا منه، همه این از آن الله تبارک و تعالی می باشد. چی طوره که هر چیزی را که خلق کرده که آسمان و زمین و هر چیزی که در آسمان و زمین هست همه اینها از آن الله تبارک و تعالی هست. پس همچنین روحی را که حضرت عیسی علیه السلام به دنیا آمد خلق کننده این روح الله سبحانه و تعالی هست. این روح یکی از مخلوقات الله سبحانه و تعالی می باشد که خلقش کرد و حضرت عیسی علیه السلام را به دنیا آورد. و الجنت حق و النار حق، رسول اکرم صلی الله علیه و سلم گفتند هر کسی که بگوید جنت حق است و شهادتی بدهد که جنت حق است و دوزخ حق می باشد. شیخ صالح فوزان میگوید ای شهید ان الجنت و النار اللتین اخبر الله عنهما فی کتابه ثابتتان لا شک فیهما، یعنی که انسان شهادتی بدهد که جنت و دوزخ اللتین اخبر الله، این دو چیزی میباشد که الله تبارک و تعالی ما را خبر دادگی است عنهما، از جنت و دوزخ. در قرآن و سنت آمدگی است که جنت است و دوزخ است. فی کتابهی در قرآن عظیمشان ثابتتانی، هر دینها ثابت هستند. لا شک فیه، ما شک در جنت و دوزخ نیست که هر دینها وجود دارد. جنت برای اطاعت کنندگان و برای فرمان بردارندگان و دوزخ برای عاصیان و گناهکاران و سرکشان آماده کرده است الله تبارک و تعالی. پس در دوامی عباره رسول اکرم در دوام حدیث رسول اکرم صلی الله علیه و سلم گفتند ادخله الله الجنه. شیخ صالح الفوزان میگه جواب الشرط السابق من قوله من شهد الى اخره، جواب شرط سابق است از سخنی که از اول حدیث که رسول الله گفت هر کسی که شهادتی بدهد، در اینجا شرط گذاشت رسول الله، گفت هر کسی که بگوید لا اله الا الله و بگوید الله یگانه هست، محمد فرستاده خدا و بنده خدا می باشد، عیسی بنده خدا و فرستاده خداست و کلمه کن را الله خلق کرد، آن را برای مریم علیه السلام فرستاد و روح از جانب الله تبارک و تعالی می باشد، روح عیسی علیه السلام به مثل باقی مانده روحا و جنت حق است و دوزخ حق است. هر کسی که اینها را بگوید پس جوابی اینها چی می باشد، یعنی که انسان این سخنها را می گوید چی پاداش می گیرد یا چی در مقابل گفتن این سخنها چی به دست می آرد، چی فایده می گیرد. رسول اکرم صلی الله علیه و سلم گفتند ادخله الله الجنه علی ما کان من العمل، یعنی که در مقابل گفته هایی که تو این سخنها را که می گویی الله سبحانه و تعالی تو را داخل جنت می گرداند بر هر آن عملی که تو بودی برای این سخن را گفتند. همچنین رسول اکرم صلی الله علیه و سلم گفتند علما کان من العمل، یعنی که انسان به هر عملی باشد. پس میگه شیخ صالح فوزان میگه یحتمل معنیین، این سخن دو معنا را در بر میگیرد. الاول معنا یکمش ادخله الله الجنه و ان کان مقصرا وله الذنوب، الله سبحانه و تعالی گوینده این سخن هایی که در بالا ذکرش کردیم از حدیث عبادت ابن صامت، الله سبحانه و تعالی گوینده این را داخل جنت میگردارد اگر که آن انسان کمبودی ها داشته باشد، آن انسان گناه داشته باشد، با سبب گناهی که انجام داد با سبب گفتن این سخنها الله سبحانه و تعالی می آمرزیده است آن گناهانش را. لأن الموحد لابد له من دخول الجنه، زیرا اینکه موحد، انسان موحد، انسانی که الله یگانه را می پرستد، بدعات و خرافات و شرک را در عبادتش همراه نمی کند، اون انسان لابد من دخول الجنتی، باید و حتما داخل جنت می شود. انسانی که می خواهد داخل جنت شود، پس بدعت، خرافات و شرک را هیچگاه در عبادتش همراه نکند، که این بدعت و خرافات و شرک سبب می شود که انسان را از جنت مانع می شود و مدتی که اولا داخل دوزخ شده عذابش را دیده، اگر الله نبخشد پس از اون داخل جنت می شود، اگر که به حد کفر نرسیده باشد. از این حساب باید انسان بسیار متوجه باشد و دور باشد از شرک و همیشه متوجه باشد که به شرک نزدیک نشود. پس معنای یکمش همین بود است که اگر انسان این سخنها را که بگوید، هرچند که بعض گناه هم که داشته باشد، الله تبارک و تعالی گناهاش را میبخشید است و داخل جنتش میگردانیده است. معنای یکمش این هست. معنای دویمش ادخله الله الجنت و تکون منزلته فیها على حسب عمله. معنای دیم این سخن رسول الله صلی الله علیه وسلم این است که الله سبحانه و تعالی آن انسان را داخل جنت میکند و می باشد جایگاه اون در همون جنت علا حسب عملی، به موافق عملش، چقدر عملی که داشت به موافق همون عملش الله سبحانه و تعالی برای اون جنت میداده است، هدیه میکرده است جنتی پرناز و نعمت را. پس این دو معنی است که شیخ صالح فوزان برای ما و شما این را بیان کرد. پس هر دین معناها را ما نگاه کنیم، البته را قصدش این است که باید انسان از شرک دور باشد، باید به شرک نزدیک نشود، که شرک سبب است که انسان را از داخل شدن جنت محروم نگرداند. اخرجاه شیخ محمد ابن عبدالوهاب در آخر این حدیث گفت که اخرجاه، یعنی که روایت کردن این حدیث را. پس میگوید شیخ صالح فوزان میگوید که ای روا هذا الحديث البخاري ومسلم في صحيحيهما اللذين هما اصح الكتب بعد القران. شیخ صالح فوزان میگوید معنای این سخنی محمد ابن عبدالوهاب این است که این حدیث را روایت کردگی هست بخاری و مسلم، یعنی که این حدیث حدیث متفق علیه است. این حدیثی که حالا ما و شما بیانش میکنیم از کتاب توحید محمد ابن عبدالوهاب رحمه الله تعالی، این حدیث حدیث متفق علیه میباشد. فی صحیحیهما، که در صحیح بخاری و صحیح مسلم این حدیث آمدگی هست، اللذین، این صحیح بخاری و صحیح مسلم، هما اصح الکتب بعد القرآن، صحیح ترین کتاب بعد قرآن در بین مسلمان ها با اعتقاد مسلمان ها این صحیح بخاری و صحیح مسلم می باشد. یعنی که اولین و بزرگترین کتاب و صحیح ترین کتاب در جای یکم این قرآن عظیم الشان است که در خاندان یکایک ما و شما مسلمان ها وجود دارد، و بعد از قرآن عظیم الشان، بعد از کلام الله قرآن، این سنت نبوی صحیح بخاری و صحیح مسلم است که صحیح ترین کتاب می باشد، که همچنین باید موحد در خانهش این دو کتاب را داشته باشد، زیرا اینکه عزیزترین و صحیح ترین کتاب ها می باشد در نزد مسلمان ها بعد از قرآن عظیم الشان. پس این هست مفرداتی و جملاتی که در این حدیث آمده است و شیخ صالح فوزان حفظه الله تعالی برای ما و شما اینها را بیان کردند. پس شیخ صالح فوزان میگوید که المعنى الاجمالی للحدیث، معنای اجمالی این حدیث چی میباشد، یعنی خلاصه حدیث چی است که اینقدر معنای دور و دراز دارد، اینقدر فایده های بزرگ دارد، اما ما میخواهیم خلاصه شو بفهمیم که خلاصه اش چی است. میگوید که ان الرسول صلی الله علیه و سلم یخبرنا مبینا لنا فضل توحیده و شرفه. رسول اکرم صلی الله علیه و سلم ما را خبر میدهد و برای ما روشن میکند بزرگی توحید را، که توحید بزرگترین چیز است، و شرفه و شرافت و عزت و قدر و قیمت توحید را رسول اکرم صلی الله علیه و سلم بیان میکند، که رسول الله میگوید ان من نطق بالشهادتین عارفا لمعناهما عاملا بمقتضاهما ظاهرا وباطنا وتجنب الافراط والتفريط في حق النبيين الكريمين عيسى ومحمد عليهما الصلاه والسلام فاقر فأقر لهما بالرسالة وعبوديتهما لله وأنه ليس لهما شيء من خصائص الربوبية وأيقن بالجنة والنار أن مآله إلى الجنة وإن صدر منه معاص دون الشرك. که رسول اکرم صلی الله علیه و سلم میگه در اینجا بیان میکند، شیخ صالح فوزان خلاصه حدیث را برای ما و شما میرساند، مغزی حدیث را میرساند که ان من نطق شهادتین، هر انسانی که به زبان بیارد و به زبانش بگوید شهادتین را که اشهد ان لا اله الا الله و اشهد ان محمدا عبده و رسوله عارفا لمعناه لمعناهما، لیکن معنای هر دین را بداند که اشهد ان لا اله چی معنی دارد و اشهد ان محمدا عبده و رسوله چی معنی دارد، معنای این را بداند، عاملا بمقتضاهما و عمل بکند به طلبات این کلمه که این کلمه چی طلب میکند از ما، این کلمه اشهد ان لا اله الا الله و اشهد ان محمدا عبده و رسوله از ما چی خواهش میکند، از ما چی طلب میکند، از ما چی را انتظار هست، ظاهرا و باطنا، چی در ظاهرش باشد چی در باطنش باشد، باید اون عملی کرده شود. و تجنب الافراط و التفریط، باید انسان گوینده ای لا اله الا الله محمد رسول الله دوری بجوید از افراط و تفریط، از زیاده روی و کم روی، از هر دینها باید دوری بجوید، نه افراط بکند نه تفریط بکند، نه غلو بکند و نه جفا بکند، نه زیاده روی بکند نه کم بودی بکند، بلکه چیزی که رسول اکرم صلی الله علیه و سلم گفت آن را بجا بیارد، نه زیاد و نه کم. فی حق النبیین، در حق دو پیامبر علیهم الصلاة و السلام الکریمین که آن دو نبی کریم و با احترام می باشند که آنها یک تاش عیسی علیه الصلاة و السلام هست و دویمش محمد علیه الصلاة و السلام هست، علیهم الصلاة و السلام، فاقر لهما بالرسالتی، باید انسان اقرار بکند برای این دو پیامبر که عیسی علیه الصلاة و السلام هم همچنین پیامبری خداست و محمد علیه الصلاة و السلام هم پیامبری خداست که رساله برای اینها آمدگی هست و عبودیتهما لله، هر دینها بندگان خدا هستند و هر دینها هم عیسی علیه الصلاة و السلام هم محمد رسول الله صلی الله علیه و سلام الله یگانه را میپرستند و انه لیس لهما شیء من خصائص ربوبیتی، نه برای عیسی علیه السلام و نه برای محمد رسول الله صلی الله علیه و سلم از خصائص ربوبیت یگان حقیقت اینها ندارند، بلکه اینها بندگان خدا هستند. در ربوبیت همش حق و خاص الله سبحانه و تعالی است که دانستن غیب و خلق کردن و رزق دادن و شفا دادن و همه اینها از آن الله تبارک و تعالی است که در اینها نه حضرت عیسی علیه السلام و نه محمد رسول الله صلی الله علیه و سلم یگان حقی در اینها ندارد، همه اینها حقی خالص و تازه الله سبحانه و تعالی می باشد. پس انسان باید درباره محمد رسول الله افراط و تفرید نکند، نه زیاده روی میکنیم که از حد ببریمش، از بندگی به خدای الهی برسانیمش و نه کمش میکنیم حقش را که از آن منزلت و شرفی که دارد از اون پس میکنیم برابر دیگر انسان ها بمونیمش. این طور نمیکنیم محمد رسول الله را، بلکه حقی خودش را میدهیم، بلکه همون حقی را که خودش برای ما و شما اقرار کردگی هست یا الله تبارک و تعالی برای ما و شما بیان کرد که این محمد رسول الله چی قدر و عزت و چی شرف و چی منزلت دارد، انا همان رو برای محمد رسول الله میتیم، زیاد و کم نمیکنیم با مثل صوفیا و با مثل گمراهایی که محمد رسول الله صلی الله علیه و سلم را عالم و داننده غیب و همچنین آرنده باران و نمیدونم چیزی که حاضر و ناظر میدوند که گویا در تمام خانه محمد رسول الله اشتراک میکند، ما به مثل اونها نمیکنیم. ما اهل سنت و جماعت همون حقی را که رسول الله دارد انا همون را براش میدهیم و همچنین به مثل دیگر گمراهانی که حق محمد رسول الله پایمال میکنند و مثل اونها هم نیستیم، بلکه حقی را که رسول الله سزاوار است و حقش است آن را برایش میدهیم. و ایقن بالجنة و النار ان مآله الى الجنة و ان صدر منه معاص دون الشرك، و یقین بکند انسان باید که جنت حق است و دوزخ حق است، ان مآله الى الجنة، انسان عاقبتش به سوی جنت است، انسان موحد آخرش به سوی جنت است، و این صدر منه معاصی، اگر هرچند که از اون انسان گناه و معصیت و سرکشی پیدا شود دون شرک، اگر که به اندازه شرک نرسد آخرش جنت می شود، اما به اندازه شرک رسید اون انسان نفس خودش را ضرر را برای نفس خودش آورد که از جنت پرناز و نعمت الله داده نفس خودش محروم می گرداند. نعوذ بالله الله من ذلك ومن الشرك الأكبر ومن الشرك الأصغر. الله سبحانه وتعالى ما وشمورا هم الشرك أكبر وهم الشرك أصغر فنا بدهد و دور نگه من بدارد. آمین یا رب العالمین. پس این هست خلاصه معنای حدیث. پس شیخ صالح فوزون میگوید مناسبت الحدیث للبابی، این حدیث چه مناسبت دارد در این باب، بابی که ما شما قرار داریم در سکی داشته شروعش کردیم، فضل توحید و آن چیزی که سبب بخشیدن بعض از گناه ها میشود، این را میگوید این حدیث با این باب چی تعلق دارد، چی داد و گرفت دارد، چی مناسبت دارد. میگوید ان فیه بیان لفضل توحید، هر آینه در این حدیثی عبادت ابن صامت بیان است، روشنی است برای فضیلت توحید، فضل و بزرگی توحید را رسول اکرم صلی الله علیه وسلم در این حدیث بیان کرده است. و انه سبب لدخول الجنه و تکفیر الذنوب، و هر آینه این حدیث، در این حدیث رسول اکرم صلی الله علیه وسلم بیان کرده است که توحید سبب داخل شدن جنت میگرداند انسان را، توحید سبب میشود که انسان داخل جنت میشود، و تکفیر الذنوب و این همچنین توحید سبب میشود که الله سبحانه و تعالی گناه بنده را میبخشد. از این حساب شیخ محمد ابن عبدالوهاب رحمه الله تعالی برای ما و شما در کتاب توحیدش در زیر بابی بزرگی توحید و آن چیزی را که توحید سبب می شود گناهان بخشیده می شود، این حدیث عبادت ابن صامت را آورد. و همچنین شیخ صالح الفوزان حفظه الله میگه ما یستفاد من الحدیث، ما چی فایده میگیریم از این حدیث عبادت ابن صامت که بخاری و مسلم روایتش کرد و محمد ابن عبدالوهاب در کتاب توحیدش آورد، ما از این حدیث چی فایده میگیریم؟ یکم فایده، پنج فایده میبرارد میگوید. یکم فایدهش فضل توحیدی و ان الله یکفر به الذنوب، بزرگی توحید که الله تبارک و تعالی با سبب توحید گناهان را میبخشد. یکم فایده این حدیث همین بوده است که توحید سبب میشود که انسان را گناهش بخشیده میشود. و دویم فایدهش سعت و فضل الله و احسانه سبحانه و تعالی، وسیع بودن و بسیار پهن بودن بزرگی الله سبحانه و تعالی و نیکوی الله سبحانه و تعالی که به اندازه زیاد هست برای بنده. الله سبحانه و تعالی فضل و احسان زیاد بر بالای بنده نازل میکند و دویم فایدهش این بوده است. و فایده سیومش وجوب تجنب الافراط و تفریط فی حق الانبیاء و صالحین، و باید ما یک جانبه شویم و دور بشویم از افراط و تفریط. برای ما واجب است که ما خودمان را دور بکنیم از افراط و تفریط در حق پیامبرها. پیامبرها را بسیار بالای بد نبرداریم یا پیامبرها را بسیار قدرشان را پستی بد نکنیم، بلکه قدری که خودشان دارد اون را برایشان بدهیم. و صالحین، و همچنین برای صالحین که صالحان را هم قدرشان را پست نکنیم یا قدر زیادشان ندهیم که به اندازه نعوذ بالله اله و رب برسانمشان. فلا نجهد فضلهم، ما یگان تا اینها را فضلشان را انکار نمیکنیم، نه پیامبرها را فضلشان را انکار میکنیم که پیامبرها فضل دارن اقرار میکنیم و عالم ها و صالح ها فضل دارن بزرگی دارن، اما ولا نغلو فیهم، در حق اونها غلو نمیکنیم که اونها شفا داده میتونن، اونها بیمار را شفا میدهد و انسان کمرست را رزق میدهد، انسان به فرزند را فرزند میدهد، ما این اعتقاد را نمیکنیم. ولا نغلو فیهم، غلو نمیکنیم، زیاده روی نمیکنیم. فنصرف لهم شیئا من العبادتی، که عبادت را برای اونها صرف نمیکنیم. یگانه الله یگانه و یکتا را عبادت میکنیم. کما یفعل بعض الجهال و الضلال، چطوره که بعضی از گمراهان و نادانان، بعضی از جاهلان و بی خیرتمندان عالم ها را، عزیزان را در بر الله قرار می دهد، گویا مزار اونها، گویا سنگ اونها، گویا خاک مزار اونها شفا دهنده می باشد. نعوذ بالله من ذلک، این دلالت به جهل و نادانی و ناکامی و بدبختی اون انسان می کند که این اعتقاد را دارد. و همچنین این دلالت به آن میکند که آن انسان را توحیدش کامل نیست و از توحیدی کامل و مکملی که سبب آمرزش گناه میشود اون انسان بیچاره محروم هست. پس ما با صدای بلند فریاد میکنیم که ای مسلمان، ای موحد، ای برادر، ما تو را به خاطر الله میخواهیم که و ما از تو به فایده خودت میخواهیم که تو نجات بیابی از آتش دوزخ، از آن آتش دوزخی که غضب الله هست. حالا تو در دنیا با آتش دوزخی که رحمت الله است در این صبر نداری، در آن غضب الله چطور صبر کرده میتوانی؟ تو در این دنیا به سجن ها و به محبس ها و به ترمه های امروز در دنیا آماده شده که برای تو طعام ها آماده میکند میدهد، صبر و طاقتی تحمل ترمه های اونها را نداری، پس تو چطور صبر و طاقت به آن ترمه و سجن و به آن محبس میکنی که در داخل اون آتش دوزخ میباشد، در داخل اون غضب الله هست، در داخل اون بسیار شکنجه وزمین هست که اون میجوشد میجوشد و میکفد و پاره پاره میکند انسان هایی که در داخلش هستند. باز جمع میشوند و سالم میشوند، باز عذاب، باز عذاب که در آن روز دیگر فریاد میکنی خدایا کاش که ما را حیوان میکردی، کاش که ما را گاو و گوسفند میکردی و انسان ما نمیکردی که در این قدر شکنجه و وزمین، در این قدر عذاب و مشقت ما را گرفتار کردی. خدا میگوید دیگر داد و فریاد میکنی دیگر، فریادات دیگر برات فایده ندارد. از این حساب حالا برات میرسونم برادرم، برگرد از شرک، از خرافات، از بدعت و از بدعت پرستی و از خرافات پرستی و از شرکی دور باش، برگرد به سوی قرآن و سنت، به سوی که نجات تو هست، به آن چیزی که تو را نجات میدهد، از غضب الله به رحمت الله میارد، از دوزخ الله به جنت میارد تو را، از جای مشقت به جای راحت میارد تو را. پس رو بیار به توحید، رو بیار به توحید. یگانه دعوت ما به مثل آنی که پیامبرانمون پیشوایانمون دعوت کرد که توحید توحید و دور باشد از شرک، دعوت ما هم همچنین این می باشد که برادران و دوستان رو بیارد به توحید و دور باشد از شرک، که شرک هلاک کننده شما هست. به مثل آنه که امروز پدر و مادرتان، امروز مسئولان و بزرگانتان در حق شما می ترسد که شما در یگان عذاب و مشقت، در یگان مشکلی دوچار نشوید، شما را خبر میکند که پسرم فلان کار را نکن که عاقبتش بد است، پسرم فلان کار را نکن که عاقبتش خوب نیست. انا همین طور امروز ما شما را دعوت میکنیم که ای برادرم، ای مسلمان، ای موحد، بیا از خطر شرک دور باش، به شرک نزدیک نشو که تو را هلاک میکند، که تو را عمرت را برباد میدهد، که تو را در غضب الله تبارک و تعالی گرفتار میکند. پس دور باش برادر عزیز. این هست نصیحت از برای الله و همچنین وظیفه ای که الله برایم داده است به سمع شما شنوندگان محترم میرسانم. و این بود سیوم فایده. و چهارم فایده از این حدیث، ان عقیدت التوحید تخالف جمیع الملل الكفریتی من الیهود والنصارى والوثنیین والدهریین. هر آینه عقیده توحید مخالفت میکند تمام ملت کفر را، چی یهودی باشد، چی نصرانی باشد، چی بتپرست باشد، چی بی خدا باشد، تمام اونها را مخالفتی میکند، از همه اونها بیزار هست و از همه اونها روی گردانیدگی است. باید ما رو بیاریم به توحید، از اونها دور باشیم. الولاء والبراء لله، دوستی با دوستای الله میکنیم و دشمنی با دشمنان الله تبارک و تعالی. پنجم فایده، ان عصات الموحدین لا یخلدون فی النار. هر آینه گناهکاران موحد در آتش دوزخ ابدی و دائمی نمیماند. الله اکبر، بزرگی الله را ببین که هر انسانی که موحد باشد الله سبحانه و تعالی همیشه و دائمی در عذابش اون انسان را گرفتار نمی کند، بلکه مقدار عذابش که الله عادل، عادل ترین عادلان هست، مقدار گناهش، مقدار معصیتش، عذابش هم که داد باز برمیگردوند میاردش به جنتی پرناز و نعمت که موحد همیشه و دائمی در دوزخ نمیماند. از این حساب دوستان و عزیزان و شنوندگان محترم، موحد باشید، موحد باشید و چنگ بزنید به توحید. از همه در عزیزتر براتون توحید را قرار بدید، از همه خطرناکترین چیز براتون شرک را قرار بدید که شرک از شما را هلاک میکند، شرک از شما را برباد میدهد عمرهایتون را، که شرک از شما را ناکام میگرداند. بارک الله فیکم. این هست درس امروزه ما و شما از کتاب الملخص و فی شرح کتاب توحید که در اول بیان کردیم از کتاب ابن باز رحمه الله تعالی کمی فایده ها در این موضوع به سمعتون میرسونیم. متاسفانه وقتمون کمی کرد. درس آینده ان شاء الله رب العالمین اولا قول ابن باز را در این موضوع به سمعتون میرسونیم، پس میگردیم به قسمی درس از ملخص کتاب توحید. بارک الله فیکم و جزاکم الله خیرا. الله سبحانه و تعالی ما و شما را موحد بگرداند و خطرناکترین دشمنمون را الله سبحانه و تعالی در دل ما و شما دشمنیش را جایگیر بگرداند که همیشه دشمنی بکنیم و دور باشیم از شرک. بارک الله فیکم و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.